Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. 5 doba poszukiwań górników w Zofiówce. W chodniku natrafiono na wodę. Sejm zdecyduje o projektach ustaw dotyczących pomocy dla niepełnosprawnych. Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Wciąż nie udało się odnaleźć 3 górników uwięzionych pod ziemią w kopalni Zofiówka. A ratownicy prowadzący akcję ratowniczą natrafili na lustro wody w przeszukiwanym chodniku. Joanna Opas. Niestety cały prześwit chodnika jest zalany i to z tamtego miejsca dochodzą sygnały radiowe z lamp górniczych. Teraz ratownicy będą wypompowywali wodę z tamtego miejsca. Używać mogą jedynie pomp na sprężone powietrze, a nie elektrycznych o wyższej wydajności. Wszystko po to, by uniknąć zagrożenia ewentualną iskrą i ewentualnego wybuchu. Wypompowanie zajmie kilka godzin, mówił Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będziemy transportowali do tego rejonu pompy i będziemy chcieli jak najszybciej wypompowywać tą wodę. W zależności do jakiego poziomu te lustro wody zejdzie do dołu. Kolejne ekipy będą próbowały jak najszybciej przechodzić do pozostałej części tego wyrobiska. Jednocześnie wznowiono wydobycie na 2 ścianach w kopalni. Przypomnijmy, że wcześniej podjęto decyzję o wyłączeniu wydobycia, by bez przeszkód prowadzić akcję ratowniczą. Po sobotnim wstrząsie w Zofiówce zginęło 2 górników. Posłowie o 9:00 wznowią posiedzenie. Na początek czeka ich seria głosowań, między innymi nad wnioskami opozycji o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Posłowie zdecydują też o losach rządowego projektu dotyczącego podwyższenia renty socjalnej oraz innego projektu, który w ocenie rządu ma przynieść ponad 500 zł oszczędności dla rodzin osób niepełnosprawnych. Tego zdania nie podziela opozycja, która argumentuje, że postulat protestujących w Sejmie jest inny. Renta socjalna wzrośnie o ponad 160 zł. Szybko zrealizowaliśmy pierwszy postulat protestujących, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Premier po 3 dniach odpowiedział, nakreślił dalsze kroki postępowania, bo trwają prace nad daniną solidarnościową. Do projektu o rencie socjalnej Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej zgłosiła poprawkę, która na wzór ustawy klubu Nowoczesna zwalnia rentę socjalną z konieczności odprowadzania podatku. Wprowadzenie dodatku rzeczowego o wartości ponad 500 zł to główne założenie drugiego projektu dla niepełnosprawnych autorstwa PiS. Żeby z tych budżetów domowych nie wydawać pieniędzy, żeby te pieniądze zostały, żeby nie były wydawane na rehabilitację. Mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To niezrozumienie postulatu protestujących, odpowiadał poseł PO Rajmund Miller. Nie mówią o pakiecie za 500 zł. One mówią o potrzebie 500 zł jako dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. A rodzice osób niepełnosprawnych chcą rozłożenia dodatku na życie na 3 raty, by w 2020 roku doszedł on do poziomu 500 zł. Karol Dermoros, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Prezydent Donald Trump powiedział, że porozumienie było fatalnie wynegocjowane i mogłoby doprowadzić do wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie. Porozumienie zakłada ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Stroną porozumienia są także Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Niemcy, a dodatkową stroną Unia Europejska. Przedstawiciele wspólnoty negatywnie ocenili decyzję prezydenta Trumpa. Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że z ubolewaniem przyjęła decyzję amerykańskiego prezydenta i że Unia jest zdecydowana utrzymać porozumienie w mocy. To porozumienie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu, Europy i całego świata. Federica Mogherini dodała, że Unia Europejska ma pełne zaufanie do pracy i kompetencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która do tej pory opublikowała 10 raportów potwierdzających, że Teheran wypełnia warunki umowy. A szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że unijni przywódcy na przyszłotygodniowym szczycie w Sofii zajmą się zarówno decyzją Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem, jak i decyzją dotyczącą handlu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja ma nowego, starego premiera, Dmitrija Miedwiediewa. Władimir Putin podpisał dekret o powołaniu go na szefa rządu. Wcześniej Duma Państwowa zatwierdziła kandydaturę Miedwiediewa, którą przedstawił sam prezydent Putin. Na pewno Dmitrij Miedwiediew nie potrzebuje szczególnego przedstawiania, ponieważ ostatnie 6 lat to on kierował rządem. Proszę poprzeć moją propozycję o powołaniu na premiera Federacji Rosyjskiej Miedwiediewa Dmitrija Anatolijewicza. Z kolei kandydat na premiera przedstawił program swojego rządu, który, jak zaznaczył, jest ściśle związany z realizacją zadań wskazanych przez prezydenta. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara w wiosennej odsłonie cyklu To co najpiękniejsze. Koncert wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia. Kompozycje znane z polskich filmów zagra w drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa, mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza. Oczywiście ramy koncertu nie pozwalają na zaprezentowanie całej twórczości tak bogatej Wojciecha Kilara, ale myślę, że udało nam się kilka hitów dla Państwa przygotować.

i znalazła się pierwsza recenzja tego nagrania. Pierwszego nagrania dziś w audycji porannej. Dobra nuta. Zdaje się, że w języku bardzo młodzieżowym to my są tu chwalone zdecydowanie. To była Florence and the Machine. Nowe nagranie. Zapowiedź płyty. Bardzo przyjemne rzeczywiście. Niezła nuta. 11 minut po szóstej. Kłaniamy się. Poranna zmiana mówi państwu dzień dobry. I przed szóstą Zbigniew Wodecki śpiewał, że nim słońce po dachach. No więc to już jest teraz. Już teraz słońce po dachach. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free and loving soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale państwo mnie zapewne poprawią, zwłaszcza rodzice młodzieńców, że to piosenka, która była wykorzystana odrobinkę w filmie o Zygzaku McQueenie. Jestem szybki, jestem synem burzy. Burzy synu. Autopromocja. pupil przedwojennej chrześcijańskiej Warszawy i piewca diaspory żydowskiej. Artysta, arystokrata, producent hollywoodzkich hitów i być może nawet notoryczny oszust oraz mitoman. Kim był naprawdę Michał Waszyński i czy w ogóle da się to ustalić? O jego życiu opowiada film Książę i Dybuk. W Klubie Trójki porozmawiamy z autorami tego nagrodzonego na festiwalu w Wenecji filmu. Moimi gośćmi będą Elwira Niewiera, Małgorzata Zacharko i Piotr Rosołowski. Zapraszam dziś, tuż po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Mało tego, mamy dla Państwa zaproszenia na ten pokaz filmu, a także na dyskusję. 227 trójek, można teraz dzwonić i zapisać się. To będzie dziś. Dziś film, projekcja filmu po 19, więc zapraszamy Państwa. Proszę zatelefonować do Piotra Łodaja, on wszystko wytłumaczy. 227 trójek, zapraszamy. Bardzo ciekawy film, bardzo ciekawa postać. 16,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. No i w skrócie o tym, co nas czeka dziś. Dziś między innymi Unia pod lupą, czyli porozmawiamy o sprawach europejskich, a specjalnie mówić będziemy o specjalnym europejskim bilecie kolejowym dla 18-latków. Zapowiada się ciekawie. Beata Płomecka wszystko opowie. Taka koncepcja się pojawiła. Po 7.40 zapraszamy już teraz. A poza tym będziemy w chmurach. Jakoś tak ta bezchmurna pogoda wywołała chmurę na mojej twarzy, bo jako osoba pogrążona po uszy we wszelkiego rodzaju technologiach, ja ogromną część mojego cyfrowego dorobku trzymam w chmurze. No właśnie, pochmurne osoby i nie tylko pochmurne mogłyby posłuchać, bo o chmurach sobie porozmawiamy jeszcze przed 6.30 i to takich troszkę cyfrowych, a troszkę nie. No proszę sprawdzić. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po 7.00 będzie odpowiadał. Takie rozważania kuchenne dzisiaj? Nigdy nie widziałem, żeby na przykład moja mama, moja żona, moja babcia, ktokolwiek w kuchni cokolwiek robi, żeby po krojeniu na przykład czosnku, chcąc pozbyć się zapachu czosnku z dłoni, ocierał ręką chochlę metalową. Dlaczego chochlę? Proszę sprawdzić. Kwadrans po 7.00. Doktor Tomasz. Wcześniej przed 7.00 Filip Jaślar już przyszedł, już ćwiczy. Już słychać na korytarzu ten fantastyczny dźwięk skrzypiec. Opowie trochę o kalendarzu, trochę o muzyce. No a 20 minut po 7.00 projekt Tata. Dziś tata i nie tylko tata porozmawiają z dziećmi o budżecie domowym. Można spokojnie powiedzieć, że to jest tak, że jak się z banku bierze pieniądze, to dla banku to jest jakaś praca czy zysk, że bank z tego też będzie miał korzyści, że jak weźmiesz 100 zł, no to będziesz musiał oddać 110. Czy tobie się to podoba? No właśnie, czy nam się to podoba? Czy tobie się to, drogi synku, droga córko, podoba? Bank na pewno będzie miał z tego jakiś zysk. 227 trójek, to przypominam Państwu. Piotr Łodej przy telefonie w tej chwili rozdaje zaproszenia na dzisiejszy pokaz filmu. A poza tym także ranek@polskieradio.pl 71335 SMS-owo. Mailowo zapraszamy do rozmowy. 18 już minut po 6 się rozgadaliśmy. A tu muzyka czeka. Sam Eric Clapton czeka. Rozgadaliśmy, już zostałem skarcony, się rozgadaliśmy. No, że ja się trochę rozgadałem, ja wiem. 21,5 minuty po 6. Teraz będzie czasem jak człowiek tak siedzi i duma, to wyduma dziwne pytanie. Na przykład, jak pobrać dane z chmury w bezchmurny dzień? Zapraszamy do Trójki. No tak, rodzą się takie pytania. Wiadomo, chmura to technologia, która ma przyszłość. Dane gdzieś, o tam sobie wiszą wysoko, a my mamy do nich dostęp. Wydawałoby się w każdej chwili. Ale okazuje się, że to tylko pozory. Paradoksalnie sprawę może utrudniać piękna pogoda. I o tym Kuba Witkowski. Wyglądam za okno i u mnie pogoda żyleta. Ani jednej chmurki, ani jednej, rozumieją państwo? Nie? Proszę więc się dobrze wsłuchać i wczuć w takie oto rozterki. Jakoś tak ta bezchmurna pogoda wywołała chmurę na mojej twarzy. Konstanty Młynarczyk z redakcji portalu chip.pl. Bo jako osoba pogrążona po uszy we wszelkiego rodzaju technologiach, ja ogromną część mojego cyfrowego dorobku trzymam w chmurze. I jak tu z czegokolwiek skorzystać, skoro wszystkie zdjęcia, filmy, nagrania, nawet rachunki w chmurze, a tej chmury ani widu, ani słychu? Prawdziwie pochmurna to wizja. Tak pochmurna, że aż trudno w to uwierzyć, dopóki sam człowiek tego nie sprawdzi i się nie przekona, że jakiekolwiek połączenie nie wchodzi tutaj w grę. Diese Verbindung kann nicht hergestellt werden. Bitte kontrollieren Sie die gewählte Nummer und versuchen Sie es erneut. W wolnym tłumaczeniu? Chmury nie ma, słońce świeci i co nam zrobisz? Byłem nawet gotów pognać za chmurą. Kontakt! Zobacz mi, ła! Ale i tam w górze niewiele więcej widać, o czym przekonał mnie pilot Łukasz Jachowicz, który chmur też szukał. Sierra Papa, Fox Tango, Sierra Warszawa, kontrola. Szukałem, chociaż najbardziej szukają szybownicy. Oni są chyba tacy ciekawi, bo ich zawsze można spotkać pod chmurkami. Oni zawsze skaczą z chmurki na chmurkę i podejrzewam, że od nich można dostać więcej informacji. No tak, ale teraz żadnych szybowników na niebie nie widać. No nie ma chmur, polecieli za chmurami. No to cóż, nie ma ciekawych danych, to co oni będą w powietrzu robić? W sumie i prawda. Po ratunek udałem się więc do fachowca, a konkretnie do łowcy burz i meteorologa Artura Surowieckiego. Taka pogoda jak dziś, jeśli są określone warunki wilgotnościowe, sprzyja na przykład rozwojowi zachmurzenia konwekcyjnego, które mnie w szczególności interesuje. Chce pan powiedzieć, że ja nie widzę żadnej chmury, z której można by ściągnąć jakieś dane, choćby dane dotyczące pogody, a pan już coś widzi? Jeśli mamy pogodę parną, jeśli jest odpowiedni gradient temperatury, to po południu jest szansa na rozwój silnie wypiętrzonego zachmurzenia konwekcyjnego i wtedy może pojawić się burza, nawet silna, a na początku może być zupełnie bezchmurnie. Czyli jednak jest szansa na zachmurzenie, a więc i rozchmurzenie naszych pochmurnych twarzy. Zanim jednak gradient będzie odpowiedni, zachmurzenie konwekcyjne się pojawi, trzeba sobie jakoś radzić i do danych dostać choćby tylnymi drzwiami. W chmurze rzecz jasna. No cóż, na szczęście są jakieś sposoby na obejście tego. Na przykład w Anglii chmury są cały czas bez problemu. Dżdżysta Anglia przychodzi z pomocą. Tak jest, w związku z czym za pomocą internetu możemy się dostawać do chmury. I to mnie uspokaja. A zakłócenia na linii ja-chmura odtąd zaczynam traktować ze stanowczym dystansem. Ba, nawet lekceważeniem. O właśnie, jak pobrać dane z chmury w bezchmurny dzień? Wiadomości w chmurach i o chmurach szukał Kuba Witkowski. Dzień w dużej części kraju będzie kompletnie bezchmurny, a więc nie wiem, jak sobie państwo poradzą z pobieraniem danych, ale muszą sobie państwo jakoś poradzić. Oh, sitting by a foggy window, staring at the pouring rain, falling down like lonely teardrops, memories of loving days. These cloudy days, they make you wanna cry. It breaks your heart when someone leaves and you don't know why. I can see that you've been hurting. Maybe I've been lonely too. I've been out here lost and searching, looking for a girl like you. Now I believe the sun is gonna shine. Don't you be afraid to love again. Put your hand in mine, baby. I would never make you cry. I would never make you blue. I would never let you down. I would never be untrue. I know a place where we can go, where true love always stays. There's no more stormy nights, no more cloudy days. I believe in second chances. I believe in angels too. I believe in new romances. Baby, I believe in you. These cloudy days are coming to an end. You don't have to be afraid to fall in love again. Baby, I will never make you cry. Never make you blue. I would never turn away. I would never be untrue. I know a place where we can go, where true love always stays. No more stormy nights, no more cloudy days. Chmury, to wolę pobierać deszczu pinną porą. Śnieżne sprawy, pani Grażyna. O śnieżnych sprawach to już zupełnie zapomnieliśmy. Jeszcze będziemy tęsknić. 6:30 minęła prawie. Romuald Wójcik. Poparcie wniosku o odwołanie ministra kultury Piotra Glińskiego deklaruje opozycja. On sam ocenił, że wniosek klubu PSL Unii Europejskich Demokratów jest komedią pomyłek. Ministra bronił premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że Piotr Gliński odbudowuje polską kulturę. Pod wnioskiem o wotum nieufności podpisali się także posłowie PO i Nowoczesnej. Wcześniej Komisja Kultury zaopiniowała go negatywnie. Głosowanie dziś rano. Sejm na zakończenie pierwszego dnia obrad omówił też wniosek o odwołanie marszałka Izby Marka Kuchcińskiego z PiS. Autorem wniosku był klub poselski Nowoczesnej. Również w tej sprawie posłowie dziś będą głosować. Okoliczności wypadku w kopalni Zofiówka zbada Komisja Wyższego Urzędu Górniczego. Jej zadaniem nie będzie ustalenie ewentualnych zaniedbań, ale szczegółów technicznych katastrofy, mówił prezes urzędu Adam Mirek. Ważna jest też ocena, czy w rejonie wypadku będzie można w przyszłości wydobywać węgiel. Co najmniej 17 osób zmarło w Republice Konga po zarażeniu wirusem Ebola. Kraj stoi w obliczu kolejnej epidemii stanowiącej międzynarodowe zagrożenie zdrowia, oświadczyło tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Epidemia eboli wybuchła w grudniu 2013 roku w Gwinei i nawiedziła 10 krajów, w tym Hiszpanię i Stany Zjednoczone. Uśmierciła ponad 11 tysięcy osób. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00.

Placu Broni. Za 22 minuty siódma będzie. Redaktor przyniósł całą górę gazet. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No i co, to na pierwszej stronie wyczytałeś, redaktorze, o budyniu coś chciałeś powiedzieć, tak? Budyniu? Nie, nie budyniu? Coś... Na zupie mlecznej. Jest napisane, trzymają prezesa. Złe dane z chmury pobrane. Proszę na zupie mlecznej, tak. I to jest poważna sprawa. Ale ja nie o tym chciałem, bo poza tym, że znany prezenter tutaj rozpala kobiety i właśnie zostawmy to, to już możemy przeczytać, że ceny benzyny oszalały i to nie jest dobra wiadomość. Oszalały. No niestety, właśnie. One też. Kierowcy będą płakać. Sporo dziś o pieniądzach w prasie, ale zanim o pieniądzach, to tak, benzyna w górę, natomiast gaz. No i tu są dobre wiadomości. PGNiG dostało zgodę Norwegii na eksploatację dwóch zasobnych złóż ropy i gazu. Dowiedział się nasz dziennik. Gaz z tych złóż przez Baltic Pipe popłynie do naszego kraju. Chodzi o dwa złoża węglowodorów i teraz uważaj. Erfugl i Skogul. A, ci dwaj. To są złoża, nie ci, tylko te złoża. Udziały w nich posiada PGNiG, Upstream Norway, spółka córka PGNiG operująca w Norwegii. Wydobycie gazu i ropy ma ruszyć za 2 lata. No i to są takie dobre wiadomości. To dobrze. No chyba dobrą jest też to, że marszałek Kaczewski ma szansę przed sądem w USA. Chodzi o pomnik katyński, donosi dziś dodatek Prawo co dnia Rzeczpospolitej, a w zasadzie Rzeczpospolita. No i teraz jedziemy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, bo jak tak patrzy się na boiska sportowe, to wynika z tego, że większość chyba utrzymują firmy bukmacherskie. Tak czy inaczej, nawet jeśli to jest tylko złudzenie, to rzeczywiście hazardowy potentat z Polski teraz rusza w świat. Chodzi o firmę STS, do którego należy połowa polskiego rynku bukmacherskiego, wartego grubo ponad 3 miliardy złotych, a więc coś jest w tych moich złudzeniach. Bierze na celownik Afrykę, dowiedziała się Rzeczpospolita i będzie szukał zysków na tamtym rynku. A jak wygląda podział rynku w Polsce, jeśli chodzi o bukmacherów, można zobaczyć na stosownej infografice na stronie pierwszej. Elżbieta Rafalska też na stronie pierwszej Rzeczpospolitej. Tytuł: Rafalska blokuje pomoc. Chodzi o to, że sprzeczny z konstytucją przepis pozbawia pieniędzy opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Minister rodziny nakazuje stosowanie przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku za niezgodne z konstytucją. W efekcie część opiekunów dorosłych niepełnosprawnych dostaje tylko 520 zł zasiłku miesięcznie albo nic i traci prawie 1500. Więcej szczegółów dziś w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. W Wyborczej też rząd nie policzył niepełnosprawnych, bo ustawa, którą PiS chce zamknąć usta protestującym w Sejmie, opiekunom niepełnosprawnych, może rozsadzić budżet NFZ, któremu i tak brakuje pieniędzy. Szef funduszu zaniża liczbę osób, którą ustawa obejmie, a projekt nie ma wyliczeń finansowych, pisze Wyborcza. NFZ mówi o 150 tysiącach potrzebujących, może być ich nawet 900 tysięcy, na pomoc dla nich potrzeba miliardów, pisze gazeta. No i jeszcze Jacek Żalek, poseł PiS, który gardzi chorymi, dziś trafił na okładkę Faktu po, no jak to powiedzieć, niefortunnej wypowiedzi, skandaliczne słowa, tutaj tak to opisuje Fakt o protestujących w Sejmie posła Żalka. Jeśli chodzi o pieniądze, to wrócę jeszcze do Gazety Wyborczej, gdyż wyprawka się zbliża wielkimi krokami, obiecana. Wyprawka zamiast pieniędzy dla szkół. Rządowa wyprawka nie rozwiąże problemów niedofinansowanych szkół, komentuje część rodziców. Dziś na oni kupują materiały plastyczne do szkolnych świetlic, tablice multimedialne, środki czystości, a nawet leki do gabinetów pielęgniarek. Rząd obiecuje kiełbasę wyborczą, czyli pieniądze dla rodziców, ale ci i tak będą musieli je wydać na niedofinansowane szkoły. To przeczytamy dziś w Gazecie Wyborczej. Jak sięgnąć po tę wyprawkę, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Już za niecałe 2 miesiące rodzice będą mogli składać wnioski o 300 zł na pokrycie kosztów wyprawki. Będzie miał to prawo każdy rodzic bez względu na wysokość dochodów. Pieniądze będą mogli też otrzymać rodzice zastępczy. Dziennik pisze tak. Wnioski będą przyjmowane w tych samych miejscach, w których składane są dokumenty o 500+. Będzie to można robić od lipca, ale najpierw tylko przez internet. Od sierpnia także papierowo. Wypłata pieniędzy nastąpi najpóźniej do końca września. Czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Płaca minimalna za to w górę o 117 zł. Tak wynika z wyliczeń. To dziś główny artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie. Można przeczytać dziś także w prasie o tym, że to Dzień Europy. No właśnie, a tymczasem Parlament Europejski Czy Parlament Europejski popełnił błąd, stojąc po stronie Róży Thun, pyta Gazeta Polska Codziennie. I oczywiście Ryszard Czarnecki na zdjęciu. Trybunał zajmie się sprawą Czarneckiego, pisze dzisiaj Gazeta Polska Codziennie. Ale powiedziałem, że o pieniądzach dziś sporo, więc oczywiście jeszcze wrócę do tego. Politycy dostaną po kieszeni. Pensja parlamentarzystów zostanie obniżona o 20%. To główne założenie projektu zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora autorstwa PiS. Codzienna postanowiła zapytać zainteresowanych, co sądzą o zmniejszeniu uposażenia dla nich. No i jak niektórzy być może się spodziewają, posłowie opozycji mocno krytykują ten pomysł, zwłaszcza posłowie PO i Nowoczesnej, przynajmniej pytani przez Gazetę Polską Codziennie. Fiskus wynalazł lep na wynalazki. Zarabiasz na sprzedaży innowacji. Przez 20 lat będziesz płacił ulgowy podatek dochodowy. Roboczo tylko 5% donosi Puls Biznesu. A jeśli chodzi o tytuł dnia, to wydaje mi się, że być może ktoś z Państwa wczoraj słyszał, w audycji do południa była przypomniana historia Jerzego Kalibabki. Tymczasem ma swoich następców kilkadziesiąt lat później. Otóż pewien pan obiecywał miłość pewnej pani stomatolog, no ale niewiele z tego wyszło. Natomiast tytuł Lovelace wyrwał dentystce 300 tysięcy złotych. Uważam za niezłe. Bardzo dobry. W tej sprawie. Tygodniki. 50 lat lewackiego terroru. Gazeta Polska. Polityka pisze o Annie Marie Anders. Sprawdziliśmy, czym zajmuje się minister. Słynne nazwisko, dziwna kariera. To dziś na okładce Polityki, a na okładce Tygodnika Powszechnego Ewa Wojdyła, bo z nią rozmowa dziś w numerze Polska, dom niespokojnej starości, mówi Ewa Wojdyła. Tak w skrócie wygląda prasa poranna. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Panie redaktorze, za 16 minut będzie 7. How long before you decide, but before I know what it feels. Speed of Sound. Zdaje się, że to byłoby pan coś z dźwiękami związanego. Pan ma coś związanego z dźwiękami. Tak, dzień dobry, czasami. Tak, zdarza się. Tak. To proszę posłuchać jeszcze kilku dźwięków. Właściwie to byłoby pytanie do dyrektora Kruszewicza, ale skoro mamy doktora Rożka, to może do niego. Przed moim oknem mam szereg tui. W tych tujach prawdopodobnie wylęgły się ptaszki. I proszę sobie wyobrazić, że te ptaszki dobijają się do mojego okna. Od rana do wieczora dziubią w moją szybę. Dlaczego tak jest? Coś chciałyby powiedzieć zapewne. Głodne są. Może są moim głodne. Zdaniem są głodne. Magister sztuk może nam podpowie. Może zadam doktorowi Rożkowi to pytanie. Nie zapomnę oczywiście w ciągu pół godziny. Jest. To się niestety zdarza. Ja przepraszam, ale ornitologicznie naprawdę nie jestem orłem. Nie? Nie. Jednak nie. Nie. To może w innej sprawie, bo mówiliśmy o chmurach. No dane w chmurze, no też mi coś. Naukowo dowiedziano, że najdoskonalszym nośnikiem są malowidła naskalne w jaskiniach, później tabliczki gliniane z pismem klinowym, później dopiero analogowe pismo na papirusie, papierze, ewentualnie jakiejś byczej skórze. Wiadomo, że nie każdy może mieć jaskinie albo odpowiednie zasoby gliny, prawda? Ale kajecik, ołówek jest w każdym domu. Najważniejsze dane zapisać, tylko później trzeba pamiętać, gdzie ten kajec został schowany. No, to jest moja rada, jeśli chodzi o przechowywanie danych. Na wieki wieków. Ona. Będzie tak, jest zdecydowanie. Dziękuję panu. To prawda, tutaj dotknął pan sedna tarczy. Nie każdy dysponuje jaskinią, żeby sobie zanotować takie rzeczy. Jaskinie są bardzo drogie, zwłaszcza w centrach miast. Naprawdę? Tak, to trudno. No to nie są łatwe sprawy, proszę pana. Tak sobie wyobrażam, że początkujący muzycy to mają takie kajeciki specjalne do nut, prawda? Mamy, się pisze, tak, wypracowania też się pisze w takich... Nutami? No nie, raczej nie. Ja kiedyś czytałem mojemu synkowi, jak był jeszcze bardzo małym synkiem, to mu czytałem, na przykład Bacha mu czytałem do snu A, C, E, Gis, Fis, Gis, E, D, C, H, A. I on zasypiał dosyć szybko. Dobre to jest. Mhm. To jest bardzo dobry pomysł, panie redaktorze. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, to ja teraz, bo to można też czytać sol, re, sol, si, la, sol. W ten sposób też. Wierzę panu na słowo. No to ja właśnie teraz sol, re, sol. Dzień dobry państwu. Dziś nogi same wyrywają się do uroczystego marszu. Gardło gotowe jest wznosić okrzyki hurra, a ręce rwą się, by wetknąć polską flagę w bramę brandenburską. I co? I okazuje się, że dzień zwycięstwa był wczoraj. Kiedy byłem uczniem, instynkt podpowiadał mi, żeby z dystansem podchodzić do informacji przekazywanych mi przez nauczycieli. Stąd moje kłopoty w nauce, ale z historii II wojny światowej byłem dobry. 12 razy widziałem, jak Janek Kos dokładnie 9 maja zawieszał polską flagę na rzeczonej bramie. Janek ma dziś początek serialu, wie pan? Naprawdę? Tak. To się świetnie składa, bo ja 12 razy oglądałem, jak Janek wtykał flagę rzeczoną, to obejrzę 13 raz. Koniecznie. Tylko żeby nie był pechowy. 12 razy nie przegapiłem ani jednej powtórki czterech pancernych. Nawet książkę przeczytałem. To była cegła grubsza od lalki. Kiedyś 9 maja królował zapach spalin czołgów i pojazdów opancerzonych na okolicznościowych defiladach, aż było czarno od dymu, bo wtedy w armii nie obowiązywały normy spalin Euro 4. Na festynach wata cukrowa, papier toaletowy, słowem tyle wzruszeń i okazuje się, że to wszystko była nieprawda. Drodzy młodzi słuchacze Trójki, były takie czasy, kiedy podręczniki do historii pisali pracownicy biura politycznego, przemilczając niektóre fakty, inne przeinaczając, a rolę ważnych postaci historycznych marginalizując. Ale na szczęście to było dawno. To było wtedy, kiedy magnetofon kasetowy pełnił rolę iPada. Dziś, 9 maja, nie Dzień Zwycięstwa, imieniny obchodzą Beat, Przebor i Geroncjusz. Wszystkiego najlepszego. Dziś świętujemy również Dzień Unii Europejskiej. W tej sprawie Beethoven. A propos Unii Europejskiej, ostatnio rozwinąłem się lingwistycznie. Fiulens stoszta fiende er termiter. Największym wrogiem skrzypiec są... Termiter, korniki. Termitery. Tak jest. Pan Marcin poznał na pewno, że to zdanie o korniku w języku... W języku. Właśnie, w języku szwedzkim. Grupa Mozarta zagrała koncert w Sztokholmie. Cudowny. Proszę pana, graliśmy w teatrze, którego właścicielem jest miły pan z zespołu ABBA. A, to proszę. Zapach w garderobach się unosił. Cudowny. Światowcy, proszę państwa. No, ale prawda? Zagraliśmy koncert w Sztokholmie. Cudowna publiczność. Pośród niej kilku słuchaczy Trójki prosili, panie Marcinie, żeby pana pozdrowić. Przekazuję z przyjemnością. Termiter. Przed koncertem, czekając w restauracji na obiad, oglądaliśmy mecz szwedzkiej ligi piłki nożnej. Hammarby grało z Sundsvallem. Będzie pan oglądał powtórkę? Rewanż na pewno. Tak, rewanż tak. W każdym razie było 4-3 dla Hammarby. I wie pan co? Piłkarze w ogóle się nie faulowali. Przez całą drugą połowę nie było ani jednego faulu. Wniosek? Szwecja to naprawdę bezpieczny kraj. Dziękujemy bardzo. Filip Jaślar. Dziękuję pięknie. Pierwsza skrzypce grupy Mozarta. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Gdyby pan jeszcze kiedyś spotkał kogoś z ABBY, to proszę pozdrowić od audycji porannej. Znaczy nie spotkałem niestety, ale byłem blisko. No, to się liczy, bo jesteśmy admiratorami. Ja również. Otóż to. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach